ही किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार? कैसे? ऐसे। 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तेरा करूं गिन गिन गिन गिन।